www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. اس وقت شیخان خطاب ہے جس کو ہمارے لڑکے مجھے محبوب میں جمع کیا تھا, تو کبھی کبھی اس کو بھی سنا دیا کرتا, اس کے اندر ملفوظات ہیں مفید ہیں, انہیں سنا دیا کرتا. ایک تو حضرت کا نام ہی آ جاتا ہے مجلس میں, اصل مجلس تو انہیں کی ہے, ہمارا اسی مجلس کی ہم نے نیابت کر رہے ہیں. دعا کیجیے صحیح طور سے نیابت, اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ان کی تعلیمات کی ترجمانی ہو ہم سب کو. تو وہ ہے کچھ یار, دیر بھی ہو گئی ہے, تھوڑا سا سنا تھا. فرمایا بادشاہ صلی اللہ صاحب نے کہ آج کل عام طور سے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے کہ تم کس دور سے گزر رہے ہیں. اتنے نازک دور سے گزر رہے ہو یہ سمجھانا, اس زمانے فرما رہے ہیں. آج کل عام طور سے مسلمان یہ حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے کہ تم کس دور سے گزر رہے ہو. لوگوں کے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کا گھر تباہ ہوا ہے, گھر کا نہ حسن عزت ہے, نہ حسن عقیدت ہے, نہ حسن خلق. بدگمانیاں احکام کی بنیاد اوہام پر اب ہے. احکام کی بنیاد تو دلائل پر ہونا چاہیے, وہاں اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات ہو رہے ہیں, گھروں میں چین نہیں ہے. لوگوں کے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کا گھر تباہ ہے, اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اگر ان سے اخلاق کے بارے میں کچھ کہتا بھی ہوں تو ان بزرگان دین کی سمجھ ہی میں نہیں آتا, اسی طرح اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. سنیے, میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاق ہی کے فساد سے ہے. بات سنیے, میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد کی وجہ سے. حضرت حکیم العمر مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظام کر لیا جائے اور وہ انتظام کر لیا جائے, یہ فساد اخلاق کا کیا انتظام ہوگا, سب کچھ ہو. انتظام سے صحیح نہیں بنے گا جب تک کہ خلق یہاں ٹھیک نہیں ہوگا. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے, ہوگا شاید آگے ہوگی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے, اتفاق ہو جائے, کیا بہت اچھی چیز, مگر اتحاد اتفاق بھی بغیر اخلاقی درستگی کے نہیں ہوگا. چند آدمیوں میں اتحاد بڑا معمولی بات ہے, کون اعتراض کون اشکار, اس کے لیے بھی توازن. حضرت حاجی صاحب کا اس کے لیے بھی توازن کی ضرورت ہے کہ اگر اپنے طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو ان کو برداشت کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی مجلس میں اختلاف ہو جائے گا. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کا حال یہ ہے. سنیے, میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد کو ایسا ہے. حضرت حکیم الامت مولا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظام کر لیا جائے اور وہ انتظام کر لیا جائے, فساد اخلاق کا کیا انتظام ہوگا, لوگوں کے اخلاق فاسد ہیں، اس وجہ سے کوئی انتظام چل نہیں سکتا. فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی، بہت چڑھاتے تھے یاد رہے. فرمایا ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی، جب تھک گئی تو معلم سے کہنے لگی کہ معلم صاحب اب باقی طواف معاف کر دو. تو بات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معلم طواف معاف کر دے؟ اس لیے کہ معلم کو تو شریعت کے احکام میں قطع بولی کا اختیار نہیں. یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والوں کا ہے، چاہتے ہیں کہ ہم دین کو معاف کر دیں. کہا جو کہا جتا لگا مکے کی بات ہے، مدینے کی بات ہے، بوڑھی کی بات ہے، جو ہمارے آتے ہیں مولوی کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک، لیکن اخلاقی اسلام معاف کر دیں. کہا ہم کہتے ہیں معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے انما جو اس تو مکالم الاخلاق، نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بےست ہی اس لیے ہوگی مکالم اخلاق کی تجمیل کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پاس کو مکمل فرمایا. الہیات میں فلاسفہ نے گفتگو کیا ہے، الہیات میں مدنی وغیرہ پڑھتے پڑھاتے آپ اخلاقیات کہتے ہیں کہ الہیات میں گفتگو کیا ہے جرات کر کے، لیکن اخلاقیات میں بیان نہیں کیا. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مکمل کر دیا، ہم کو ضرورت نہیں ہے. مدنی میں ہے حضرت سناتے ہیں مدنی دیکھ لیجیے گا. کہا اخلاقیات الہیات میں بحث کیا، کوئی بحث ہے؟ ایسا تو بحث کرتے ہیں، اخلاقیات پر بحث نہیں کیا. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے بحث کو مکمل کر دیا، ہم کو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ایسی سی بات حضرت چن کے رکھے تھے، چاہے وہ کھائی دیں گے سب آگے، چاہے وہاں ان لوگوں سے ایسی بات ضرور کرتے تھے جس پہ عام لوگوں سے نظر نہیں ہوتی، لیکن حضرت کی نظر پر تھی تو اس چیز کو پیش کرتے تھے ضرور. اخلاقیات جو اس طرح ہوتا ہے مکالم اخلاق، مکالم اخلاق کی تکلیف. ہمارے حضرت ماموں میں ہم سے اخلاقیات تو بہت بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطر دوالے کی اور کسی کمرے میں ٹھہرا دیا، اس کو اس کو نوازی ہوا. اب کہا جاتا ہے پخانہ وہیں کر دیا، جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ حالت ہے وہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دھوکوں، اس کو میں صاف کروں گا اس کپڑے کو اس کمرے کو. کہا میں نے کہا یار سن رہا ہم تو نہیں، کہا نہیں وہ میرا مہمان تھا اس وجہ سے میں کر. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ تم پانی ڈال دو ہم دھو جائیں، نجاست ہم دھوئیں گے، نہیں تم پانی کی مدد کر دو. یہ اخلاق کریے یہ ہمارا مہمان تھا ہے کوئی مولانا ہے، یہ تو کوئی پیشی نہیں کر سکتا. یہ وہاں محمد احمد صاحب بول جائیں میرا آدمی ایسے ہی تھا. کہتے ہیں یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والوں کا ہے، چاہتے ہیں کہ ہم دین کو معاف کر دیں. جیسے وہ بڑھیا چاہتی تھی کہ طواف کو معاف کر دیں، یہ لوگ پورے دین کو معاف کر دیں، اصلاح کو معاف کر دیں، تاکہ بزرگوں کے پاس آنا جانا محض رسمی ہو کر رہ جائے. تو بھلا یہ کیسے ہو سکے، ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اخلاقیات کو معاف کر دیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اللہ فرماتے تھے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کو نسبت مالا کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، صلاحیت ہی نہیں، وہ بنی نہیں سکتا. بھائی کسی کو ایزا دے رہا ہے تو اللہ اس کو کری پڑے گا؟ اخلاق میں کیا بدکلگی تو ہوتی ہے، ایزا رسانی ہوتی ہے اپنی زبان سے لحاظ سے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے ایزا رسانی کا سبب بنے، نہیں چاہتے. تاکہ بزرگ یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والا ہوں. بوڑھیا نے کہا تھا کہ معاف کر دو، ہم کیسے معاف کریں؟ سماپت کا نہیں ہوگا، بتائیے تو تمہارا حج ہی مکمل نہیں ہوگا. تو کہا اسی طریقے سے بزرگوں کے پاس آیا جاتا ہے اخلاقی اصلاح کے لیے، فریضہ تو یہی ہے اصلاح کے، وظیفے کے لیے نہیں آتا. بڑی بندہ بات کہی تھی بارا مسجد اللہ خان صاحب، میں جاتا تھا گجرات تو وہاں خانقاہ کا لفظ نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا، اعتکاف کے نام سے مشہور تھا، سارا سال چل رہا تھا مولوی جو چل رہا تھا، میں بھی اعتکاف ہی کہتا تھا شروع میں، یاد ہے کہ نہیں، ہم لوگ خانقاہ کے نام نہیں کہتے تھے اعتکاف. تو کوئی مولانا مسجد اللہ خان صاحب کہیں گیا، انہوں نے کہا حضرت ہم جا رہے ہیں گجرات، کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں. یہ مسلم کہا اعتکاف کے لیے جایا نہیں جاتا کہیں، اعتکاف تمہاری مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی مسجد میں کبھی اعتکاف. سفر جو کیا جاتا ہے اصلاح اخلاق کے لیے کیا جاتا ہے، اصلاح اخلاق کے لیے تم جا سکتے ہو، اعتکاف کے لیے نہیں. بس وہی سے مجھے مجھے بیان کیا، میں اسی نے خانقاہ کا محسوس کر دیا، اس میں بدلنے میں بڑی دقت ہوئی تھوڑی سی ہم کو. کہا نہ اب یہ اخلاق جی اسے تزکیہ نفس کے لیے آنا ہوگا، اعتکاف کے لیے نہیں. اب تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ خجرے وغیرہ بھی الگ الگ ہوں، تھوڑا سا خجرے ہوں گے تب تو اعتکاف میں کہ ایک مہینے سو آدمی ٹھہرا دو. جو ہمارا سمجھے یہ تاریخ ہے بھائی، ہم نے اب اسے ہم کو بہت دشواری ہوئی، کیونکہ ایک مسجد میں 100 آدمی رہ دیتے تھے، 200 300 400 رہتے تھے آدمی، اور یہاں خانقاہ ہے تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا تڑھائی بھی چاہے گا، تو وہ کمرہ لوگ لگے مانگے، اب اشکال ہوا لوگوں کو. میں نے کہا نا اب وہ آئے ہیں محمد صلی اللہ خاصا کیسے آئے ہیں، ہم کو اب یہ چلانا ہے، تو بڑی تبدیلی ہمیں آیا اس کی وجہ سے، ہمیں بالکل بالکل بدل دیا انتخاب کو، ہمیں خانقاہ میں تبدیل کر دیا. کہا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سینکڑوں سال سے لوگ خانقاہ کا نام بھی نہیں جانتے تھے، اب خانقاہ کا نام آگے صحیح جی خانقاہ ہو، اللہ کا شکریہ بہت بڑا کہا ہو، اب بھی خانقاہ ہی تھے. کوئی عورت پردے والی ہوتی تو بھائی وہ علماء کہتے ہیں مولانا یہ کہ پردہ بھی دیکھ رہے ہیں، بولتا یہ آپ کے آنے کے بعد ہیں، یہ خانقاہ ہی بن گئے. اور خانقاہ کا اتنا نام ہوا کہ رات میں عورتیں خانقاہ چلو خانقاہ، محترین صاحب کہتے بڑے پور لطف سے کہا کہ ابھی آج ہم نے خانقاہ کے نام سنا نہیں تھا، یہ عورتوں کے بارے میں خانقاہ آ گیا. میں نے کہا آگے کیا کرتی ہوں گی، جو ان کے ذمہ دار تھے، میں نے کہا کہ عورتیں آتی ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں نہیں، وہ کیا سمجھیں گے ہماری زمانے بولتے. تو کہا مولانا اب تین مرتبہ جو کہہ دیتے ہیں بات تو عورتیں بھی سمجھ جاتی ہیں، جو بار بار آپ کو دعا کے لیے وہ کام باقی رہے. 29 سال ہو گیا نا، ایک سال اترا گیا تو 30 سال ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا چلو 29 کا بھی چاند ہو جاتا ہے، چلو 29 سے رہنے دیں. 29 سال گیا، سر 29 سال نہیں کیا ہے نہ ہم نے کیا ہے نہ عبداللہ نے کیا ہے، 30 سال جو بھی جاتا تھا. یہ لوگ مارا لوگ مانگ ہے عبداللہ، ہاں یہ ارے عبید اللہ تو ہمارے ساتھ جاتے تھے تو وہاں جاتے تھے جس کے بعد بارہ چھوٹے. فرمایا فیض و قدیر شرح جامع صغیر، میں اہل علوم کے حوالے سے نقل کیا ہے، حجت الاسلام امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عالم کا اعتماد علوم میں اپنی خدادار بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب ہونا چاہیے، پھر اس سے دار کر دل میں تمہارے کیا ہے، نہ کہ صحف اور کتب پر، پھر کتابوں پر نہیں، جو بات کہو یہاں سے کہوں اچھی بات ہے، قلب ہونا اپنی خدا دار بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب ہونے لگے، صفائی قلب کو شریک کرو اگر فتوا دے رہے ہو، یہی جو چاہو فتوا دے دو، جو چاہو قلب کی سمجھ. لکھا ہے مجھے جو اصول پڑھائے جاتے ہیں اصول فتوا، اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص کو فتوا دے کی یاد نہیں ہے، چند کتابوں کو دیکھ کے فتویٰ دیں گے جانی ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ کسی صاحب دل کے پاس رہے اور بصیرت پیدا کرے تب فتویٰ دیں. آج یہ مفتی کرانے بہت شوق ہے لوگوں کو اس زمانے میں، بہت شوق. مفتی کیا مفتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم ترجمانی کر رہے ہیں. مولوی تو کچھ دوسرا ہے، مفتی وسیل ہے اللہ. اصل فتویٰ دینے والا اللہ ہے، تم اس کے نیابت میں فتویٰ دے رہے ہو. سمجھ کے دو، ابھی کوئی جج آئے ہماری جگہ پر تم اب لکھو، کام جائیں گے نہیں کر جج کے. ہماری طرف کسی وکیل سے کہے کہ لکھو، ہماری طرف سے فتویٰ نہیں لکھ سکے گا. جو خدا کا کرم اللہ مفتی، اللہ فتویٰ دینے والا مفتی ہے، حقیقی خدا ہے. فرماتے ہیں نیل اپنے صفائے کا بول نہ کہ صحف و کتب پر، صحف و کتب کتابوں پر نہیں، بلکہ نہ کہ دوسروں سے سنے سنائے مضامین یا غیروں سے نقل کی ہوئی باتوں پر. کیونکہ اگر اس کے اندر خود فہم و بصیرت اور صفائے قلب وغیرہ امور تو نہ ہوئے، اور اسے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے حفظ کرنے پر اقتدا کر دیا، تو اسے علم کا ایک برتن تو کہا جا سکتا ہے، عالم نہیں کہا جا سکتا. علم کا برتن ہے، علم کا برتن. جہاں کسی عالم سے پوچھا جائے کیا کہہ کے عالم سے ہے، دلی کے بہت بڑے محدث سے بولا رہا ہے، نبی بھی محدث رہ چکے تھے، لیکن میں گیا وہاں، جہاں کے مجموعی بہار ہے وہاں گیا تھا میں، تو وہاں آیا. میں نے کہا عالم وہ ہے جن کا خود علم ہو، ورنہ تو ایسا ہے کہ جیسے بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور مال اس کے سامنے ہے، لیکن وہ کبھی نہیں بتا کہ مال میرا ہے. بتائیے ہمارا، ہم کو جو دیا گیا ہم صرف اقوال جانتے ہیں، کوئی بات ہی ہے. تیمیہ نے یہ کہا، فتح باری نے یہ کہا تم ناقل ہو، صاحب علم نہیں ہو. میں نے کہا کہ جو اقوال ہم نقل کرتے ہیں یہ صرف دوسروں کی مستعار ہے، علم نہیں ہے. علم وہ ہے، میں نے کہا بہت ہی سے بہت. میں نے کہا عالم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر دوسروں کے اقوال کو تم نے نقل کیا ہے تو ناقل اقوال ہو سکتے ہیں، حامل اقوال علم نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا مولانا بہت بڑے عالم تو جانتے ہیں ہم لوگ، کہا سال بھر کے لیے میرے کافی ہو گئی. میں نے کہا بینک میں جیسے لاکھوں روپیہ لے کے بیٹھتا ہے، تقسیم کرتا ہے، لیکن کبھی نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں گھر جاتا ہے کہ ایک روپیہ بھی اس دے کر اس کی جیب میں نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے تم پڑھا رہے ہو، اقوال نقل کر رہے ہو، ان کے دوسروں کے اقوال کو تم نقل کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم جاؤ، تمہارے کچھ نہیں. علم وہ ہے، خود علم کو حاصل کیا ہے، اور علم بغیر خشیت کے حاصل نہیں ہوتا. سینما یقین اللہ میں بازی ہو رہا بارہ، اسے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے ہی کہنے پر اقتدا کر لیا، اسے علم کا ایک برتن کہا جا سکتا ہے، عالم نہیں کہا جاتا. ناقلین علم ہے، حاملین علم نہیں ہے. اس کے بعد حضرت مسلم نے بطور فادر یوں ارشاد فرمایا، اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے جہاں دادا سے فہم و بصیرت طلب کرے، وہیں اپنے اندر صفائی قلب اور باطن بھی باطن صفائی باطن سے پیدا کریں گے، احتمام کریں. لہٰذا ہمیں لکھا بالکل یاد نہیں تھا، یہ حضرت. اس کے بعد حضرت مسلم امت نے بطور فائدہ یہ ارشاد فرمایا، اسے عالم کے لیے ضروری ہے جہاں تعالیٰ سے فہم و بصیرت طلب کرے، وہیں اپنے اندر صفائی قلب اور صفائی باطن کو پیدا کرنے کا بھی اہتمام کرے. سب ہوگا عالم. فرمایا شامی میں ہے، بحفی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تفقہ کی دین حاصل کرنے سے بڑھ کر کسی ذریعے سے نہیں کی گئی. اور بغدادیہ میں ہے کہ علم و فکر کا ترک کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو، جملہ اعمال پر نیک کاموں سے بہتر ہے. فقہ حاصل کر رہا ہے علم و پرکا کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو. فقیر بننا چاہتا ہے خالی مفتی نہیں بننا چاہتا ہے، یہی مطلب ہے. مفتی کا رنگ بہت شوق بہت، تین چار پیسے کہوں گے نہیں باپ آئے بھائی مفتی صاحب فرض کر دیں اپنے لڑکے کا، کون مفتی کر رہا ہے سوچتے ہیں ارے اپنے لڑکے کو کر رہا ہے مفتی، کوئی مفتی اس کو آج تک کہا نہیں، انہیں کہا نہیں، اب وہ چالو کر رہا ہے مفتی کا. علم رسمی سر بسر قیل صفات نہ ازو کیفیت حاصل حال، علم رسمی سر بسر قیل صرف تین اوقات ہے، نہ اسے کیفیت ہے نہ اسے خوف ہے. آج ایسا ہوتا ہے ہنگامہ ہوتا ہے، معمولی عہدے کے لیے ہنگامہ پورے صبح کے صبح ہنگامے مبتلا ہو جاتا ہے. حدیث ہے کہ نہیں جو جو منصب کو طلب کرتا ہے منصب اگر مل بھی جائے تو برکت اچھی نہیں ہوتی، اور بغیر طلب کے کوئی منصب ملتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے تائید کرتا ہے کہ نہیں. حدیث ہے کتنے لوگ کیا کہنا کیا کیا ہوگا، مجھ سے خود مارا نہیں، میں نے نام نہیں لوں گا، بہت نظر تھے کسی عہدے پر بہت بڑے کیے گئے، اسے خود کہا دیکھیے فلاں جماعت نے اس کو بدلنا تھا بدل دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. ہم لوگ مگر تصحیح نفس کے مدعی ہیں، یہ وہاں ہنگاموں میں کیا ہوا ہے زیادہ میں نہیں کر سکتا، خود مجھ سے مارا کر دیکھیے کتنی بڑی بات. یہ جو لوگ بہت زیادہ اس کے ان کے تمہارا وقت ہو گیا بھائی یہ بدل گیا، اور جو خواص کی جگہ ہے ہنگامہ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ الہند کو جب شیخ الحدیث بنایا گیا عمر محمد قاسم صاحب کا انتقال ہوا تھا ہمارے من کوئی شیخ الحدیث لکھا ہوا مجھے دیکھ لیجیے گا الفاظ، میں کیونکہ بی سی ساری پڑھ کے بھی چیزیں جلدی رہتی ہیں. حضرت صاحب بات وہ رونے لگے، شیخ الہند رونے لگے، وہاں قاسم صاحب کا جب انتقال ہوا تو شیخ الہند کو بیٹھایا جا رہا ہے، رونے لگے. کہا جب اہل چلے جاتے ہیں تو نااہلوں کو ایسے ہی بیٹھایا جاتا ہے، اپنے کو نااہل کا بیٹھے تو لیکن نااہل سمجھ کے بیٹھے کہ ماں قاسم صاحب کی کیا میں نیابت کروں گا، ہم یہ جو ہوتا ہے اس سے اچھی ہم نیابت کریں. بہت فرق ہے، لوگوں کو ہلاک کر دیا مولانا دعاویہ کاذبن ہے، بہت بڑی بات ہے. حضرت فرما دیتے ہیں کہ جتنے لوگ ہلاک اس راستے میں ہوتے ہیں وہ دعاویہ کاذبن سے جھوٹے نہ ہوتے. پوچھیے حاضر نہیں ہو کہتے ہیں حاضر، یہ میرے سب خانقاہ ہے میرا بھائی، اسی بات کرنے میں کچھ حرج نہیں، یہ خانقاہ ہے، یہ خانقاہ کے تحت یہ مجلس ہے. دعاویہ کاذبن چاروں بیان کیا ہے ہمارا شاہ کہ جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں دعاویہ کاذبن سے، کہتے ہیں پشتے کے پشتے ہالکین کے لگے ہوئے ہیں. کم رائنا شیوخن سخت ہو، بہت سے شیوخ کو ہم نے دیکھا گر گئے ہیں اس وجہ سے دعوت ہوئے تھے. جو چیز نہیں ہے اس کا دعویٰ گرائے گا بڑھائے گا نہیں، اور جو اپنے کو جتنا جھکا جس نے جھکایا اپنا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم کیا ان کا بیان. شیخ الہند رونے لگے، کہا مجھ کو کیوں بیٹھاتے ہیں، کہا کون بیٹھے گا آپ جیسا کوئی حال نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، اور کہا انہوں نے یہ بھی ہے یوسف یعقوب علیہ السلام کا جس صاحبزادے کا یعقوب علیہ السلام صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، کتنے میرے تو باپ کا انتقال ہوا ہے تمہیں کہیے میری یعقوب علیہ السلام کتنا رو رہے صاحبزادی یوسف علیہ السلام کے، اور میرے باپ یعنی ماں قاسم صاحب انتقال ہوا ہے تو مجھ پر بڑی مصیبت ہے بلکہ اس مصیبت کی. ان کے تو لڑکے کا انتقال ہوا تھا، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، باپ کی جگہ پر مجھے بیٹھنا میں کہہ کے بیٹھوں میں آج نہیں. بہت قابل آدمی، انگریز بھی مانتے تھے ان کو قابل، بہت قابل ہے. ہماری کہاں ہماری سیاست کو وہی سمجھ سکتا ہے جو سارے سمجھتا ہے. کہتے تھے مہاراج نے کہا کہ جتنا علم ان کا باہر ہے اسے کہیں زیادہ اندر ہے. ناٹے تھے وہ. جب اہل گئے آتے ہیں تو نہانوں کو ایسے بیٹھایا جاتا ہے اور یہاں تو نہان پٹ بیٹھتا ہے اس پر فرق ہے کہ نہیں. اور اپنے میں یہ خانقاہیوں کی طرح منسوخ یہ خانقاہ کی طرح منسوخ ہونے والے کو تو کچھ نہیں. کبھی آپ لوگ رہتے ہیں کبھی اللہ کا شکر ہے کم سے کم اتنا تو میں نے اہتمام جو کام ہے سب چیز جو کر سکتے ہو کرو. کہتے ہیں علم و فقا کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو جملہ اعمال پڑھنے کاموں سے بڑھ رہے ہیں. یہ حضرت صاحب وسیع اللہ صاحب فرما رہا ہے. ہم بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہہ رہے ہیں یہ محبوب جو ہے کہ نہیں اس میں علم ہے کہ نہیں. کہتے ہیں تصحیح نیت یہ ہے اس تاثیر علم سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا پیش نظر ہو مال و جام مطلوب نہ ہو. اور اگر کسی کے لیے تاثیر علم سے یہ ہے تو وہ جہالت سے نکل جائے گا یعنی کہ خلق خدا کو نفع پہنچائے گا اور علم جو ہے اور بقا کا ذریعہ بنے گا. تو کہا گیا ہے کہ خیر یہ بھی صحت نیت میں لاتے ہیں اگر کسی طرح نے کچھ علم بولا حدیثیا اور ان کو پوچھا تو فرادت ہے تو افضل اس کے لیے یہ ہے کہ تحصیل پیدا میں مجبور ہو جائے. باقی شریف کا ہی کرنا تو فل کھایا ہے اور امور ذریعہ کا علم فل ہے اس کو نہیں اس کا حاصل کرنا ہے لیکن تحصیل نیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب نے علم صحیح خود نبی اللہ میں نے عرض رکھا نیت کی تصحیح اللہ میں نے عرض رکھا علم نافع ہے اللہ میں اعوذ من لا ينفع وقلب لا يخشى. اللہ میں ایسے علم سے پرام آتا جو نفع نہ دے قلوب میں خشیت نفع نہ دے. بہرحال یہ ہے علم کی سب سے بہتر. حضرت امام محمد قاسم صاحب جاتے تھے حضرت حائی صاحب کے سب لوگ تو حضرت حائی صاحب کے عمل کے لیے آتے ہیں علم کے. میں علم نہیں آتا ہوں کیونکہ علم لفظی ان کو حاصل کیا ماں کا حجت الاسلام نے کہا ماں کھانی ہوگی جیسا آدمی کیونکہ علم اور ہی چیز ہے. علم اپنے کو جھکانے کا نام ہے. علم تو اپنے کو جھکانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے. علم نافع ہوگا ہر وقت عمل میں ہے وہ علم نافع. اس میں کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے لیکن صرف اس لیے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ کوئی نافع بات معلوم ہو جائے اس کو عمل کرے تو عمل ہی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع اپنے بزرگوں کی تعلیمات کا عمل کرنے کی تو سب پوری تشریح یہی ہے. کتابیں اچھی ہیں بس اس کی تشریح کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں. اور ہمارے محبوب ہی نے کہا کہ ابا جیسے اور ہو رہا ہے ایسے مولانا کے نانا کے مرکز کی تصویر ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا محبوب نے کہا تو ہم تو بیان نہیں کرتے ہیں. خیر اسے والمولی زین الصلاح صاحب سے وہ آپ لوگ مل گئے اور میں نے تصحیح کا کام دیا. تصحیح کا تصحیح نہیں تصحیح اور تصحیح کا ظاہر ہے کہ جو بیان کرتا ہے جی تو بیان میں کتنی مرتے ایک بار تو ہم نے بیان کیا ہوا لیکن یہی تحریر میں آگے کرتا ہے کیا بار بار تحریر نہیں. تو تحریر کا خود حضرت نے فرمایا کہ تحریر کا رنگ الگ ہے تن اور تقریر کا الگ. تو میں کاٹ دیتا تھا لے آتے تھے کہتے اچھا اگر میں اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو قمر زمان نے کیا ہے. اب تین سبق میرا ایک سبق کر دیا میں حضرت دیکھتے تھے کہ میرے کٹا ہوا حصہ دیکھتے تھے تحقیق کر دیا میری تسلی کے لیے. میں اگر اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو قوم زمان نے کیا ہے. تم کو بالکل اختیار ہے جو چاہو کرو, بغیر تمہارے دیکھے ہوئے کوئی مضمون چھپنا نہیں چاہیے. بڑے بڑے لوگ اساتذہ موجود تھے, ایک لو کرنے تو آپ حاضر نہیں. 15 روپے مہینہ تم کو دیا کروں گا, جو ملتا تھا ان کے زمانے میں کام وہ نہیں تھا, ہم نے بھی کچھ دیر دیا, پھر وہ بند بند ہو گیا. میں اگر تصحیح کرتا اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ. ہاں تو وہ اب ہم نے شروع کیا ہے تو 3 جلد ہو چکے ہیں, دارالعلوم میں سنائی جا رہی ہوئی. ہمارا قاسم صاحب وہی سناتے ہیں محترم, سب لوگ کہتے ہیں. مجھ سے خود میں اسپتال میں ہم لوگ تھے تو ہمارا والد صاحب نے رامے صاحب وغیرہ سب لوگ تھے تو لکھے 12 سنے کے لکھا مضمون اس پر, تو کہا کہ وہاں رامے صاحب سبھی لوگ تھے بہت با مزہ. کہا اس وقت اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مانا رسول اللہ صاحب کے مرتداتی ہی سے امت کی اصلاح ہوئی, وہ اتنا بڑا اندر رہا ہے. لیکن یہاں کچھ جانتا بھی نہیں, کون جانتا ہے, قدر نہیں کیا یہاں. انہوں نے کہا مطلب بتا والد صاحب مفکر اسلام سمجھے گئے ہیں آدمی. کہا مجھے انداز یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں امت کی اصلاح ماشاء رسول اللہ صاحب کے مرتبہ سے کچھ چلا رہے تھے. کچھ اچھا لگتا ہے کہ مفید بات میں ہوتا ہے کہ بس دعا کرو رب بنا لا تجھے کلو بنا باد رحم اللہ تعالیٰ اپنے اکابی کی تعلیمات کو اپنے اندر ہم سب کو جاری کرنے کی توفیق, اپنے گھروں میں بھی اپنے اداروں میں بھی اپنے مجلسوں میں بھی اس کا ذکر ہوگا. اللہ کے رحمت رب بنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا سيدي الكريم. شكرا لله ما هم عمر ما كان عم يكتبوا ذنبي ما شاء الله ما شاء الله.